بے وفا یا رب بچا دے وشتم ہے زمان ہے زمان ہے زمان یا رب بچا دے وشتم بے وفا یا رب بچا دے وشتم ہے زمان ہے زمان ہے زمان یا رب بچا دے وشتم چا بدل دیکھو مزاج مناسب سیکڑی سماج دا پختو دا کریواج دا پختو دا کریواج دا پغلا دا پغلا دا پغلا یار پچا دے ہوشتم دا پغلا دا پغلا دا پغلا یار پچا دے ہوشتم بے وفا یار پچا دے ہوشتم ہے زمان ہے زمان ہے زمان یار پچا دے ہوشتم زما وکی د بدن زائے پزا شولی د فن نمی گوشت نہ کفن نمی گوشت نہ کفن بی گناہ بی گناہ بی گناہ یار پچا دے ہوشتم بی گناہ بی گناہ بی گناہ یار پچا دے ہوشتم بے وفا یار پچا دے ہوشتم ہے زمان ہے زمان ہے زمان یار پچا دے ہوشتم ولی خرچ دیکھو ضمیر زان دس پکڑ لو حقیر پخ پر زان با وکڑی ویر پخ پر زان با وکڑی ویر پٹ لشا یار پچا دے ہوشتم پٹ لشا یار پچا دے ہوشتم بے وفا یار پچا دے ہوشتم ہے زمان ہے زمان ہے زمان یار پچا دے ہوشتم خاص پر ضد بد الحاد ما کولو با جہاد دان شر دن فساد دان شر دن فساد تش پدا یار پچا دے ہوشتم تش پدا یار پچا دے ہوشتم بے وفا یار پچا دے ہوشتم ہے زمان ہے زمان ہے زمان یار پچا دے ہوشتم مشپی خواہی زما پور پی کبھی بھائی ضرور نن پری خیر دکھلا غرور نن پری خیر دکھلا غرور پدوکا یار پچا دے ہوشتم پخندا یار پچا دے ہوشتم بے وفا یار پچا دے ہوشتم ہے زمان ہے زمان ہے زمان یار پچا دے ہوشتم ہے زمان ہے زمان ہے زمان یار پچا دے ہوشتم ہے زمان ہے زمان